ั้นเป็นบุญญาลาภคือวาสุวาจิกาคณาจารย์ได้มาทัศนศึกษาแสวงบุญวันนี้ไม่มีคำว่าบุญคืออะไรยังไม่เข้าใจบุญคือเสียสละดังนั้นพระพุทธองค์ทรงขอหาฤทัยเมื่อจะรู้ใหม่ๆถ้าญาติโยมคณาจารย์ได้ศึกษาธรรมะพุทธประวัติจะคงจะเข้าใจขอหาฤทัยเพราะว่าธรรมะของพุทธองค์ละเอียดอ่อนสามลักษณะที่มันผูกติดและจะทำเอาไว้นะเพื่อกระพริบฉะนั้นจะมาจึงได้พิจารณาละเอียดแล้วว่ายากแต่ง่ายสำหรับผู้มีเจตนาหาทางคนจะกดพระพุทธองค์ท่านมีเจตนามุ่งปรารถนาช่วยสัตว์โลกจะของทุกข์ดังนั้นพุทธองค์จึงตรัสว่าชาติทุกข์าการเกิดเป็นทุกข์ชราปีทุกข์าแก่เป็นทุกข์มรณะปีทุกข์าตายเป็นทุกข์ทำไมต้องเป็นทุกข์โดยมากเราเกิดมาด้วยกรรมพันธุ์มนุษย์เราเกิดมาปู่ย่าตายายวิญญาณตัวนี้ปฏิสนธิโลกแห่งจิตวิญญาณเอาพันมาต่อสายมามาเราเกิดมาเราก็ไม่รู้เกิดมาได้อย่างไรและธรรมะเนี่ยพอเกิดมาแล้วเราก็ไม่รู้ว่าธรรมะนี่คืออะไรนอกจากปู่ย่าตายายพาเข้าวัดเข้าวาไปถือศีลบำเพ็ญทานบารมีศีลบำเพ็ญภาวนาบารมีศาสนาพุทธเราเนี่ยเกิดขึ้นในโลก 2,000 กว่าปีอย่างวาสุวาสิกาคณาจารย์ได้ศึกษามาก็โดยมากศึกษาในทางโลกตั้งแต่ปฐมมาพ่อแม่แม่ผู้ให้กำเนิดเรื่องมารดาเกิดมาแล้วก็สอนลูกมาตั้งแต่เล็กจนโตเพื่อครูคนแรกสอนพูดสอนกินสอนเดินสอนอะไรทุกอย่างจนกระทั่งเติบโตมาจนไปเรียนหนังสือพอเกิดมาแล้วก็ต้องเรียนตามกฎหมายของเขาบังคับตั้งแต่ประถมมาไว้เรียนโดยสมมุติตั้งแต่ประถมจนมัธยมจนกระทั่งผู้ดำเนินการทางปริญญาตรีโทในทางโลกเรียนเพื่อประกอบอาชีพทางญาติโยมทำงานในจุฬาลงกรณ์เมื่อจบแล้วก็ต้องประกอบอาชีพเพื่อเงินตัวเองเอาเงินมาก็มาแปลเป็นสภาพปัจจัยเรื่องอาหารเสื้อผ้าที่อยู่หลับนอนอย่ารักษาหลบอยู่แค่นี้แม้สภาพวิสุทธิ์พระพุทธองค์ก็ทรงบัญญัติในพระวินัยว่าเป็นเครื่องอาศัยของบรรพชิตสี่นะใช้บิณฑบาตใช้ถือผ้าบังสกุลที่นอนนะครับ ัยคนไม้ยันดองในน้ำมุมน้ำอันนี้นิสัยสมณะเห็นนั้นพระพุทธองค์จึงทรงพิจารณาทองแท้แล้วว่าจึงได้อุปมาดอกบัวสีเหลืองมันยากและมืดอวิชชามันหุ้มห่อเกิดมาด้วยอวิชชาหุ้มห่อมาแล้วยังไม่พอโตขึ้นมาต้องมีโลภโกรธหลงหุ้มมาอีกขั้นนึงมันหนาขึ้นขนาดนี้แล้วยังมีสมมุติเข้ามาอีกจัดบุคคลตัวตนละเขาอันนี้สำคัญที่สุดบังหมดคำว่าสัตว์บุคคลตัวนี้สัตว์อยู่ในจำพวกเกเรกาเป็นพวกโมหะไอ้บุคคลในตัวตนเราเขาไอ้นี่แหละมนุษย์เพราะนั้นโลกมันจึงวุ่นวายศาสนาผู้ปฏิบัติเกิดขึ้นในโลกแต่เผยแผ่ถึงประเทศละก็ไม่รู้ว่าธรรมะนั่นคือแต่กระทรวงศึกษาธิการนะเขาก็บัญญัติออกมาว่าคำว่าศีลธรรมนั่นคือศาสนาผู้แต่มันลึกซึ้งละเอียดกว่านั้นอีกยังมีใจผิดเป็นต้นนั่นแหละการที่เราอยู่ร่วมโลกกันมันสมมุติทั้งนั้นพอเห็นกันก็ชื่อคนนั้นคนนี้แม้แต่คลอดมา15วันก็ลงทะเบียนสมมุติหญิงหรือชายแล้วก็สมมุติถือศาสนาพุทธลงทะเบียนที่อำเภอแต่แล้วใจนั้นไม่รู้ว่าพุทธนั่นคืออะไรให้รู้เสียว่าการศึกษาจะบวชจะบวชตามประเพณีเยอะส่วนมากเวลานี้ประเทศเราเนี่ยมีวัดหนึ่ง4-5 หมื่นวัดแต่วัดจะปฏิบัติเจ้าจริงจังนั้นมีไม่กี่วัดนอกนั้นก็จะเรียนจากธรรมตรีโตเอกมหาโพเลมนักแต่ประโยค3-6-4-5-6-7-8-9เรียนจบไปที่แต่ก็ไม่ปฏิบัติก็ไม่สำเร็จไม่รู้แจ้งดังนั้นพระพุทธองค์จึงท้อหฤทัยยากยังมีสามบริโภคขออาราธนาพระพุทธเจ้าให้โปรดเลยนะยะพุทธองค์ก็ได้อุปมาดอกบัวสีเหลืองเราทีหนึ่งสามารถจะบรรลุธรรมได้ระดับนั้นเพราะว่ากิเลสที่บังจับถูกไว้นั้นส่วนน้อยแนะนำบางอย่างเราสามารถจะเข้าใจในอาจในธรรมได้บัวที่สองก็รอวันรุ่งหรือเป็นเดือนเป็นปีสามารถจะมาบัวที่สามเนี่ยทั้งรากทั้งเข็มทั้งกูทั้งขับก็สามารถจะเข้าใจในสัพพุทธศาสนาได้แต่บัวที่สี่พระปรมาภิคุณผู้จักรสัพพายจะนี่เยอะกินเหล้าเล่นการพนันยาบ้าพวกนี้บัวที่สี่เป็นบ้านเป็นเมืองดังนั้นญาติโยมที่มาแสวงบุญที่นี้ก็นึกว่าเป็นบุญญาลาภกิจศาสนาพุทธเรานั้นมันมีอยู่3ประการทานอัน มิตตานสังคณะปรมัตตาสิ้นสังเวนาสิ้นแต่สิ้นสิ้นทั้งหลายแต่ภาวนานี้ยากไม่ค่อยมีใครยาวแต่ภาวนานี้ทำให้เรามีสติฝึกสติสมาธิปัญญาให้รู้แจ้งแทงตลอดตลอดนิพพานคือรูปนามเป็นอารมณ์สามารถจะทำลายรูปนามได้ก็เข้าสู่นิพพานเพราะนั้นเวลานี้การปฏิบัติธรรมจึงยากเพราะหลายญาติโยมมีภาระมากภาระเรื่องประกอบอาชีพมีหน้าที่การงานมากมีหน้าที่ดูแลในครอบครัวและที่บ้านสิ่งแวดล้อมต่างๆก็เลยไม่มีเวลาจะมาปฏิบัติจะเข้าวัดก็เวลาพิธีพุทธาสีนั้นเข้าวัดข้างวัดสมัยอาตมาเป็นเด็กอาตมาก็เคยเป็นเด็กวัดแต่เดี๋ยวนี้เด็กวัดไม่ค่อยมีโรงเรียนก็อยู่ในวัดเดี๋ยวนี้นอกวัดไปหมดแต่ห่างวัดไปทุกทีเพราะเศรษฐกิจรัดตัวมากขนาดเย็นจังสิ่งเหล่านี้มันปกติฉะนั้นอาตมาจึงน่าสงสารโยมคนก็ได้ใจบาดเช้าวันพระทีหนึ่งอาจจะได้เข้าไปวัดหรือสิ้นแสนนะก่อนยาสุขหลานดึงหน้าดึงหลังแม่ไฟจะไปกิจนี่สมมุติเพราะนั้นอาจจะมาจะมีกราบทำไว้เนี่ยเพื่อแจกโยมเพื่อแจกโอเคครับทำอย่างดีเลยสมมุติจากทุกคนตัวตนและฟังฟังรูปนามที่ยังไม่พอยรูปนามยังฟังนิพพานเนี่ยสองขั้นโยมจะไปไหวหรืออย่างเก่งก็ได้ทานบารมีสิ่งนี้แทบจะไม่มีถ้าละวนอยู่กับลูกๆนั่นแหละแล้วอีกด้านหนึ่งมิจฉาทิฏฐิกับสัมมาทิฏฐิย่นให้เลยถ้าโยมไปเที่ยวบนมันจะรู้จะมีตรงหน้าสลาวิปัสสนาที่ดุกยอกเขียนไว้ในหินจะไปศึกษาดูที่ดุกยอกหมายความว่าเขาพูดในโวหาร 84,000 พระธรรมขันธ์เขาพูดรวมเป็นโวหารอาตมาย่นลง 80,000 คือมรรค 8สี่พันท่าจังสี่ไปชุมเข้าคือขันธ์ในตัวเรานี่คือขันธ์ถ้าเดินตามมรรคแปดสามารถจะบรรลุธรรมเข้าสู่นิพพานนอกนั้นไม่ใช่เดี๋ยวนี้กลุ่มเพ้อไปหมดเครื่องวัตถุมงคลมากที่ของพิเศษมากพระแสดงอิทธิฤทธิ์อะไรต่างๆไปเลยนอกฤทธิ์นอกรอยโยมก็หลงไหลใส่ฝันจะในทางพุทธิเลยแต่งพุทธศาสนานิพพานทุกวันทุกวันฉะนั้นวันนี้โยมที่มหาวิทยาลัยคณาจารย์ได้นำมาศึกษาก็นึกว่าเป็นบุญญาลาภและจะมาแจกหนังสือแล้วก็แจกไม่ให้ไปจำชีวิตเอาไปศึกษาแค่นี้จะเข้าใจในหลักพุทธศาสนาแท้จริงตัวมาก ดี๋ยวนี้มันไปที่ทีมากติดที่ทีกันงอมแงมกันที่วัดที่นี้ไม่มีวัตถุมงคลก็ไม่มีมุ่งธรรมะอย่างเดียวตามมาแต่พาชีที่นี่และไม่มีเงินเงินอยู่ตรงกลางคือมูลนิธิเรียกมัชฌิมาปฏิปทาเดินตามมัชฌิมาพุทธเจ้าตรัสไว้สายกลางเงินไปส่วนกลางหมดเอาดอกออกผลมาเลี้ยงกันมาวัดถูกหาวอนต่างๆก็เงินดอกผลมาคุ้มเชื่อคนที่จบจุฬาอยู่นี่หลายคนเป็นแพทย์เป็นพยาบาลเภสัชจบจุฬาจบขอนแก่นเมื่อวานนี้จะมาไปประสาที่โรงพยาบาลหัวเชียงอาจารย์เขาจบจุฬาแต่มาศึกษาที่นี่จริงจะมาไปประสาจะมาเตือนนางพยาบาลที่อยู่คันมีแฟนได้เป็น10คน20คนได้แต่จะหัดมาให้มีบุตรฟังง่ายๆนะบางคนก็ไม่พอใจเหมือนกันอย่างว่าและอาตมาก็เฉลยกับเมื่อไม่มีบุตรมันก็ไม่มีแฟนเท่านั้นเองวันละกันเต็มแก้ปัญหาในตัวของมันเองมีแฟนได้10คน20คนแต่ไม่มีบุตรเมื่อไม่มีบุตรมันก็เท่ากับไม่มีแฟนกันนั่นเองมันก็จบกันนั่นเองก็มาเกิดมาคนเดียวตายคนเดียวแล้วจะไปมีแฟนที่ไหนไอ้คนมีแฟนนั่นแหละเย่ถ้าไม่บวงผูกขาผูกแขนไปไหนไม่หรอกนั่นแหละสมาธิหน้าสงสารโยมแล้วโยมก็ขึ้นไปเที่ยวเดี๋ยวท่านประธานเกิดขึ้นจะมีป้ายหนึ่งอุทยานแห่งธรรมมีแต่ความโลภเย็นมีแต่ความสงบตรงกันข้ามนั้นนะจ๊ะอริยมรรคอริยผลอริยสัจจุนัสทุกอย่างมีคติธรรมลงไปทุกข์คนเราเกิดมาก็ไม่รู้ธรรมะธรรมะเป็นของเฉลยแต่ในตัวเราเนี่ยตัวธรรมะที่นี่มันมีอยู่อวิชชาเนี่ยมันรู้เหมือนผลไม้เปลือกมันรู้ปกติของเขาเองมันจะเข้าไปแล้วยังมีในตัวเราก็ยังปกติเนี่ยรูปนามบางแต่เข้าประตูนิพพานถ้าทำลายรูปนามมือแหละไปเกิดแห่งความว่างจบโลกนี้จะรู้ทันทีเลยโลกแห่งสมมุติแม้แต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวยังสมมุติเทศและเราไม่สมมุติจะไปอยู่ที่ไหนเพราะฉะนั้นอาตมาจึงบอกไม่ทำวัตถุมงคลทีนี้จะมีปัญหาถามว่าทำไมไม่ทำเพราะมนุษย์ไม่มีเป็นสมมุติหมดแล้วจะไปหลอกใครทำนั้นเองเหมือนกับว่ามีแฟนได้แต่ไม่มีตัวเมื่อไม่มีบุตรมาเจ้าก็ว่าไม่มีแฟนนั่นเองน่าจะเอาอะไรก็จบนั่นเองเห็นแน่นโยมลองไปศึกษาดูเดี๋ยวอาตมาจะแจกหนังสือเตรียมไว้ให้หมดแล้วใส่นี้ด้วยการชีวิตทำอย่างดีเลยนี่เครื่อง